第四段。 Dalet. Maze. Maze. Ze etz. Maze. Zot ruach. Maze. Ze har. Maze. Ze hashemesh. Maze. Zot hashemesh.Ma elle? Ma elle? Elle etzim. Ma elle? Elle ruchot. Ma elle? Elle harim. Ma elle? Elle susim. Ma elle? Elle susot.מה זה? מי זה? זה אב. זאת לבנה. זה נהר. זה אוכל. זאת אוכלה. מה אלה? מי אלה? אלה אבות. אלה לבנים.אלה נהרים. אלה נהרות. אלה דגים.